यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 2 अप्रैल सन 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है उसकी तरफ ख्याल दीजिए। जैसे सत्संग के लिए आए हैं और सत्संग की तो ख्याल नहीं, भोजन करने बैठे और भोजन करने की ख्याल नहीं, आश्चर्य की बात है। मानव किस वास्ते बने हैं उसे ख्याल नहीं, कितनी बड़ी भारी अंधेरे की बात है, बहुत बड़े बड़ा अंधेरा, बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी अहित है, बड़ा भारी नुकसान है। आप लोग कृपा करें, थोड़ा ध्यान दें, इस तरफ ख्याल करें, छोटे ध्यान सोचें, ख्याल करें आप कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए था, क्या करने लग गए, क्या दशा होगी, बहुत भयंकर दशा होगी। कोई आदमी मिलेगा नहीं, सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला कोई प्राणी मिलेगा नहीं, और भयंकर दशा होगी ही, नियम है, अब बच नहीं सकते आप किसी तरह से, कोई बहाना बाजी करो नहीं सकते। एक उपाय, हे नाथ हे मेरे प्रभु आप भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हरे नाम का जप, राम राम राम राम, जो नाम आप हुई हरे राम जो इस ओम हरि नारायण माधव मुकुंद मुरारी, जो आपको नाम ठीक लगे, जिस पर अगर आप विश्वास हो उस नाम का जप शुरू कर दो और बार बार ये करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, किस तरह से आपको भूलू नहीं, ऐसे बीच में कहते रहो, कृपा का भरोसा रखो, मदद मिलेगी, भगवान से मदद मिलती है, संतों से मदद मिलती है, गुरुजनों से मदद मिलती है, साधारण आयु से आपको मदद मिलेगी, साधारण साधन से आप विचार करो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी तो आपको परवाह नहीं है, हम उस कहते हैं उसका विचार ही नहीं करते, विचार ही ठीक है, बस नो सुन लिया, आवाज सुन लेती थी, हजारों लाखों आदमियों को तो सुनता ही सुन नहीं, समझाया बहुवीर यो न लभ्या, मेरा माया है कि सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलती, बहुत है लाखों करोड़ों को सुनने के लिए भी नहीं मिलती, इतनी दुर्लभ बात है। असली मार्मिक बात सुनने को नहीं मिलती, साफ लिखाया श्रवणाया भी बहुवीर यो न लभ्या, अरे संबंधो भी यंग दिग्यू, और सुनते हुए भी उसको नहीं जानते हैं, आज से ये बात पश्चित कश्य दे रहा हूं, कोई एक देखता है, कोई एक इस बात में विचार करता है, उसमें भी कोई एक जानता, जानने वाला बहुत कम मिलेगा, जो बातें करते हैं, कथा सुनाते हैं, व्याख्यान देते हैं, समझाते हैं, गुरु बनते हैं, उनमें भी कोई एक जानता, कोई एक मनुष्य नाम सहस है, कष्ट दिए प्रतिशत दे, हजारों मनुष्यों में कोई यत्न करता है, यत्ताम सिद्धानाम, यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक जानता है। मेरे को गीता में बातें मिलती है, नहीं नहीं मिलती है। जिस समय में गीता टीका लिखी उस समय में हजारों में कोई एक यत्न करता है और यत्न करते वाले सिद्धों में कोई एक जानता है, तो सिद्धों के अर्थ विचार के भी सिद्धों में कोई एक जानता है। सिद्ध तो जानने वाला ही सिद्ध होता है, उनको कोई एक जानता है। अब पता लगा रहे सिद्ध होने पर भी वास्तविक तत्व नहीं जानते। अब ख्याल आया मेरे, सिद्ध हो गए, जीवन मुक्त हो गए, कल्याण हो जाएगा, परंतु वास्तविक नहीं जानते। फिर भी ऐसी बातें मिली है मेरे को, सिद्ध मुक्त हो गए, जन बंधन छूट गए, आपत छूट गए, आपत से छूट गए, मुक्ति हो गई, परंतु वास्तविक तत्व को नहीं जानते। मेरे को मिली ऐसी बातें, यथाव अभी सिद्धा नाम, तो मैंने सिद्धों का अर्थ किया है वो सिद्धि के नजदीक पहुंचे भी सिद्ध है, उसे साठी सूत्र न्याय दिया। ये सूत्र साड़ी का है, मन साड़ी बनेगी इसलिए साड़ी का सूत्र है, तो साड़ी थे साड़ी बनी नहीं अभी बनेगी इसलिए सिद्ध का नाम किया। ऐसे गौण अर्थ करके किया। अब पता लगा रहे सिद्ध पुरुष है जो मुग्ध हो गए हैं, ऐसे पुरुष हमें भी बहुत कम है जो ठीक से जानने वाला सिद्ध जीवन मुक्ता में जन्म मर रहित हो गए, ऐसे पुरुषों में भी कोई एक जानता है। वासुदेव में सर्वविधि से महात्मा से दुर्लभ मिलेगा नहीं, वो तत्वज्ञ में भी सिद्धों में भी वो बात की तरह लिखी ऐसी विचार है। बहुत विचित्र, मेरे को तो बहुत वर्ष हुए इस धंधे में लगे हुए, बहुत वर्ष हुए। सृष्टि का लिख दी गीता की, गीता विवेचन रहते सफेद बाल हो गए, तो इतने में भी अब फिर विशेष होश हुआ है, आगे न जाने क्या होगा। मैंने कह दिया था ऋषिकेश में कि 5-7 वर्ष जी गया तो मैं बहुत सुंदर से परमात्मा की बात बता दूंगा बहुत जल्दी, तो मेरे वर्ष हो गए हैं। उसमें इतनी बात बहुत विचित्रता दी थी हमें, इस विषय में मैं पीछे पड़ा हूँ, क्या है क्या चीज है। भगवान की कृपा नहीं, वो भी हमारी ताकत नहीं है, भगवान मेरे को टिकने देते नहीं, काबू करो यहाँ कर बैठे वो ऐसे पीछे पड़े, पीछे पिंड नहीं छोड़ दे भगवान, हमारी शक्ति नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, भगवान छोड़ते नहीं, ऐसे पीछे पड़े। मैं कहा टिक जाता हूँ तो चेता दे देवाने क्या करता है। गीता की टीका लिख दी छात्र संजीव ने, लोगों ने बहुत पसंद करी, पर बहुत पसंद करने पर भी पूरी ठीक नहीं है, कोई बुरा नहीं है। आज हमारे वो कर रहे हैं, अगर टीका नहीं लिख रहे हैं तो बहुत कम भूल है, भूल बहुत कम है, परंतु मैंने जितने जाना था उस समय जानने के विषय मेरे जानने में ज्यादा बात आई है, बहुत विशेष बात आई है, कोई कोई भूल निकलती है, विशेष भूला नहीं है। अचानक बात भी अच्छी लिखी गई है, कई जगह ठीक लिखी गई है, न जानते हुए भी ये भगवान की प्रेरणा है। परंतु अब स्पष्ट बहुत दी तो सब देता है, कैसे उद्धार हो जल्दी, बहुत जल्दी सुगमता से कल्याण हो जाए, ऐसी बातें काफी दिखने लग गई। ऐसी बात है, इस वास्ते आपको विशेष चेष्टा करनी चाहिए। जानकार आदमी बहुत कम है, बहुत कम, मैं पूरा जानता नहीं हूँ, ये जानता नहीं हूँ, इस बात जानकारी बढ़ रही है मेरी। अगर बाबा जी बन जाते हम जान गए तो फिर कुछ नहीं, फिर बढ़ता नहीं है, फिर बढ़ता ही नहीं, ये बड़ा भारी विघ्न है। मेरे पर भगवान की ऐसी कृपा है, ये संतोष होता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं, तो विलक्षण बातें मिलती, बहुत विलक्षण लोग, यार फिर कितने आगे बाकी है इसका पता नहीं है। तो आप लोग कृपा करो, जल्दी से जल्दी उस तत्व को प्राप्त करें, ऐसा भाव रखो। केवल चाहना, केवल चाह, कोई परिश्रम और दूसरी बात नहीं है। अपना संतोष मत करो। जैसे धन कमाने वाले लाख रुपया जाते संतोष नहीं करते, करोड़ हो जाते संतोष नहीं करते, अरब हो जाते संतोष नहीं करते, खरबों हो जाते संतोष नहीं करते, वे तो पतन की तरफ जाते हैं, गहरा में गर्त में जा रहे हैं। तो संतोष नहीं, और जाओ और जाओ और जाओ, अपने यहाँ और उन्नत हो, और उन्नत और जोड़ो और जोड़ो, बहुत विचित्र बात है, बहुत अलौकिक बात है। केवल लालसा जगह हो, केवल लालसा, मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मैं इस रस्ते इस जगह रहना नहीं चाहता हूँ, केवल ये असंतोष करो, रास्ता मिलेगा, स्वतः मिलेगा, आप साथ मिलेगा। जरूरत नहीं है गुरु की, ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, जरूर मिलेगा। असंतोष मत करो, बहुत अच्छा ज्ञान हो गया, अच्छी विचार हो गया, अच्छी विद्या हो गई, नहीं कुछ नहीं हुआ अभी, अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत फायदा हुआ, बड़ा फायदा हुआ। संतोष मत करो, चुप मत हो, इतना मिल गया, इतना हो गया है, ऐसे संतोष मत करो, तेजी से चलो, हो रहा है बहुत फायदा हुआ। अरे वो दाने वाले तैयार है, गुरु के ग्रंथ की किसी की आवश्यकता नहीं है, अरे कोई गुरु मिल जाए, अच्छा ग्रंथ मिल जाए, प्राय ठगाई ठगाई हो रही है, ग्रंथ भी समझ में नहीं आते, बिना ग्रंथ गुरु के बिना ग्रंथ समझना मामूली बात नहीं है। ऋषियों के जो ग्रंथ है बड़े विचित्र है, बहुत अलौकिकता भरी हुई है। मेरे को गीता बहुत विचित्र से दिखती है, विचित्र अर्थ मिलते हैं। आपको पता है कब से पढ़ता हूँ गीता? सम्मत 1972 से पढ़ता हूँ, विक्रम सम्मत 1972 से गीता का परिचय हुआ मेरे, उसे पहले जानता नहीं था। उस समय मेरे को सिखाया न तद भाषित सूर्य न शशांक न पावक हेदे तब धाम परम। इसको संस्कृत पढ़ावे, कैसा है, कैसी बुद्धि है, ये परीक्षा के लिए ये श्लोक सिखाया था। मैं जाने कहाँ का श्लोक है, क्या है, कुछ जानता नहीं, कुछ पता नहीं था, संस्कृत पढ़ावे ईश्वर से, ये बता पहले पहले बहुत तरीके साल बहुत तरीके चातुर्मास न तद भाषित सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। क्या श्लोक है, कहाँ का है, कुछ पता नहीं, अब क्या जाने कृपा है मेरे पर, कृपा आयुंग में ही हिंदी पढ़ने के बाद संस्कृत पढ़ने में आरंभ हुआ है, इस श्लोक से हुआ आरंभ संस्कृत अध्ययन, ऐसी बात है। जो कितने वर्ष देख लो, जो पढ़ता नहीं, कभी पढ़ता कभी छोड़ दिया, पाठ किया कभी गीता का पाठ किया ही नहीं, कुछ कुछ नहीं किया, परमात्मा ऐसे समय चलेगा, बहुत वर्ष चले गए, पर कृपा कोई जो पहला ही पहले ये श्लोक सुनाया मेरे, तो भाई गीता में कितना अर्थ विचित्र भरा हुआ है, कितनी विलक्षणता भरी है, कितनी सुगमता से वो तत्व मिल सकता है। मेरे को मिलते ही जाते हैं बातें, छोटी छोटी मामूली बातें, उसको पकड़ो बहुत लाभ हो जाए, एक एक बात को बहुत बड़ा लाभ, जब बहुत सुगम, जब बड़ी विलक्षण स्थिति हो जाए, ऐसी बातें है। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, इतनी विचित्र बात है, इतनी विचित्र, आप ऊपर कंठ कर लेते हो, कंठ नहीं भीतर से कैसे जानोगे, जैसे ये बहना बैठी है ना, ये अपने बाप के घर की जानती, अपना घर ये घर हमारा है, पर जब कन्यादान हो गया, ससुराल चली गई, तो उनका बदल गया भाव, मैं बाप के घर के नहीं हूँ, तो वो मेरे पिताजी का है, बाप का घर, पिताजी का है, भाई जी का घर है, मेरा घर नहीं है। ऐसे आप आज हो जाए कि मेरा संसार मेरा घर नहीं है, मैं तो भगवान की हूँ, भगवान मेरा घर है, तो बहुत विचित्र बदल जाएगा, एकदम विचित्र, एकदम बहुत विचित्र, केवल इस एक बात से। परंतु तो जोर से मानते नहीं, कंट्रोल करते हैं, सीख लेते हैं। सीखना नहीं, भीतर से जो कन्या विवाहित तो हो जाती है कि मैं पढ़ पढ़ नहीं ब्याह हो गया, ये सीखती है क्या? वो सीखती तो रही है, भीतर से मान देते हैं विवाह हो गए। और ये इतनी बैठती है बात कि मैं गवारी कुमारी हूं ही नहीं। आप बैठे हो, आप जानते हो आपको विवाह होने पर आपको विवाह हुआ कि नहीं हुआ, संदेह होता है या कभी? अभी ऐसा होता है कि विवाह हुआ ही नहीं, भूल गए, होता है तो संदेह पड़ता है। इसका नाम है स्वीकृति, अपने स्वीकार कर लिया। हमारे शिष्य परंपरा इसी बात को बताने वाली थी, जैसे लड़की पीहर की न होकर ससुराल की हो जाती है, पीहर में बैठी है तो है ससुराल की, ससुराल में बैठी है ससुराल की, कहीं जाओ तो है ससुराल की, अब पिता की नहीं है। पिता माता खुद कहते हैं भाई बेटी तुम परे हो, धन है, क्या करें। मैंने कई बार कहा कि जा रहे हैं आप तीर्थ यात्रा, लड़की कहेगी मैं भी चलूंगी, तो बेटी तेरे ससुर को पूछेंगे वो देगा, ससुर को पूछे बेटी आपकी, आपकी बेटी जाई हुई पुत्री आपकी, परंतु नहीं तेरे ससुर पूछे, वो भेजे तो ले जाएंगे हम, खर्चा लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, परंतु तेरे ससुर पूछे, क्योंकि उसकी होगी अब हमारी नहीं रही। इस तरह से हम संसार के नहीं रहे, हम भगवान को हो गए। रात में भी अचानक कोई पूछे तो हम तो ऐसे ही है, अचानक पूछा आप भूल जाओ क्या, आप पूछ जाओगे विवाहित तो नहीं हो, आप भाई हो बहन हो कोई हो, आपको ये पता पता भूल गए ब्याह हुआ कि नहीं पता नहीं है, ऐसा होता है, भूल होती है, संदेह होता है। इस तरह से आप सत्संगी हो जाओ कि हम सत्संगी हैं, भूल है नहीं बिल्कुल, अचानक ही कोई कह दे तो हम तो सत्संगी हैं भाई, तो फर्क पड़ेगा आपको जीवन में, और बिल्कुल फर्क पड़ेगा, अरूर फर्क पड़ेगा। फिर मैं भगवान का हूं तब तो कहना ही है, सत्संगी हूं इतने मात्र में फर्क पड़ेगा पक्का होने पर, और भगवान का हूं परिवर्तन हो जाएगा आप से आप ही। इसमें क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, क्रिया नहीं है, इसमें समय नहीं है, तो समय लगाने से होगा, समय की बात नहीं है इसमें, समय सी बात होती है वो काल के अंतर्गत होती है, ये काल से अतीत बात है, इसमें समय की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी काम होता है, एकदम जल्दी होगा, इसमें संदेह नहीं है, किंचित बात भी संदेह नहीं है, ऐसी बात है, किस देता भी संदेह नहीं, तिल देता भी कह दो किस देता भी, ऐसी पक्की बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधरे, आज भी अभी अभी इसी क्षण, अब ही आज, आज अभी अभी हुए राम को नाम जब, हो राम जी को हो गया, हम तो हो गए राम जी के, हुए राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुम आज, कुसुम छोड़ दो, कुसुम जो संसार की आसक्ति है, संसार के भोग है, संसार के पदार्थ है, रुपये पैसे है, कुटुंब है, ये साथ में रहे तो जल्दी काम सिद्ध नहीं होगा, लंबा होगा, बहुत जल्दी काम होगा, बहुत जल्दी। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधरे, आज भी अभी अभी अभी अभी इसी क्षण, अभी बैठे बैठे अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वो राम को नाम जप, हो राम जी का हूं मैं, तो इसी तरह कुसुम छोड़ दो, कुसुम मत करो, कुसुम क्या कर, संसार के भोगों की आसक्ति है, ऐसे पुरुषों का संग रुपये में आ सकती है, भोगों में आ सकती है, ऐसे पुरुषों का संग कुसंग है, बहुत खराब होता है उसे, बल भर भाष नरक करता था जाता, दुष्ट संग जन दे जाता, बल भर भाष नक नरक, नरकों में रहना अच्छा है मन कुसुम में खराब भी है, नरकों में तो पाप कटते हैं और कुसुम में ना पाप बढ़ते हैं, नरक जितना भोगेगा उतना पाप कट जाएगा, एक दुष्टों का संग करेगा तो पाप बढ़ जाएगा। इस वास्ते बरु फल पास नरक का, नरक में निवास अच्छा है पर कुसंग खराब है। कुसंग कुसंग बहुत खराब, भोगों में आसक्ति है, रक्त में आती है, राही झगड़ा है, बरु फल पास न करता दुष्ट संग जन के ही विधाता, विधाता दुष्ट संग न दे। दुष्ट कौन है जो रुपया मेरे भोगों में आसक्ति, भोगों में खिंचाव ज्यादा है, रुपये में खिंचाव ज्यादा है, ये कुसंग है। जितना अधिक खिंचाव है इतना ही पतन है, जितना ही खिंचाव कम हो गया उतना ठीक हो गया है, ठीक हो जाएगा वो। रुपया पैसा भोग खराब नहीं, भोगों में आसक्ति, भोगों में अनुराग फसावट जितनी ज्यादा है उतना ही है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया व्यवसाय में बुद्धि समाध होने दी, दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम भोग, सुख भोग में आवे, सुख सुविधा आराम भोग, मन चाहे भोग मिले सुख मिले, और ऐश्वर्य संग्रह हो जाए, इतना रुपया हो जाए, इतना चीज हो जाए, इतना मान हो जाए, इतनी बड़ाई हो जाए, इतना वाह वाह हो जाए, व्याख्यान सुना वाह वाह हो जाएगी, लोग बड़ा आदमी समझे अच्छा समझेंगे। ये जो मन की वासना है बहुत भयंकर, ऐसे पता है बड़ी कठिनता होती है, पर भगवान को आश, भगवान को याद करके चलो। भगवान के समान बलवान कोई नहीं है, उनका सारा लोर लोर याद करो तो बहुत सुगमता से बच जाओगे, नहीं तो मम माया दुरुत्या देवी हेषा गुण ममी मम माया दुरुत्या, मेरी माया है बड़ी तेज, नाश करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, पर वहां में ये प्रबंधन थे माया मिटा उतर देते, मेरे शरण हो जा से मैं उतर जाते, शरण हो जा भगवान का, शरण क्या कि मैं भगवान का हूँ, भीतर से बिल्कुल भगवान का हूँ, भगवान मेरे है और त्रिलोकी में कोई मेरा नहीं है। सज्जनों संसार में आपकी कोई वस्तु नहीं है, वह में आपको आप है ही नहीं, जन्म के बाद मिली है और पहली छूट जाएगी, जितनी बस दूंगे सबकी सब छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, धन सब सब छूट जाएगा, आपकी बस तो है नहीं है ही नहीं है ही नहीं, आपको कोई निहाल कर सकता ही नहीं, कोई आदमी साधन नहीं है, अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, बिल्कुल बात है आपके लिए नहीं है, ऊपर ऊपर है आपको कोई नहीं है ही नहीं, कोई है ही नहीं, उसको मान लिया अपना है अपना है, ये बड़ी भारी गहरी गहरी भूल है। सिवाय परमात्मा कोई नहीं है, मीरा भाई का ध्यान है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कोई है ही नहीं हमारा, ये शरीर भी हमारा नहीं, ये हड्डियां पड़ी रहेगी लोग मारेंगे इसको, ये भी नहीं हमारी भी है, हमारी है भी नहीं साथ में, है नहीं हमारी, है नहीं हमारी, है कि नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते ये रुपये पैसे शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये आपके नहीं है, विलक्षण बात है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि क्या है, बहुत विचित्र श्लोक है ये, बहुत विचित्र, क्या भूमि आप अनर वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, आठ प्रकार की भेद हमारी प्रकृति, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये, और फिर मन बुद्धि अहंकार, मन भी आपका नहीं है, बुद्धि आपकी नहीं है, अहम अहम मैं कर दे, ये भी आपका नहीं है, ये मैं भी आपका नहीं है, निर्ममो निरहंकार है, मेरी चीज कोई नहीं है, मैं बना भी मेरा नहीं है, अपरा अपरा प्रकृति है, आप है परमात्मा के अंश, ये है प्रकृति के अंश, आप है चेतन, ये है जग, आप ध्यान दें जरा कृपा करें, अहम पना मैं पना है ना, मैं पना ये जागृत में रहता है, सुप्न में रहता है, सुषुप्त में नहीं रहता है आपके साथ, आप रहते हैं सुषुप्ति में, गाढ़ नींद से उठने पर आप कहते हो मेरे कुछ भी याद नहीं था, ऐसी गहरी नींद आई मेरे कुछ भी याद नहीं, तो वहाँ नहीं रहा, वहाँ गार्ड नींद में नहीं जाता, सोने चलते रहता है। तो आपके साथ अहम का वियोग है, आपका साथ अहम नहीं है। आपसे प्रार्थना है भाई बहनों से कि आप इस बात का ख्याल करें, केवल सुनने नहीं है, आप अनुभव करें कि रात में याद था क्या व्यापन, मैं सोया जब याद था, गार्ड में सपने में तो याद रहता है, सपने में तो दिखता है, जागरण कर रही है, पर गार्ड नींद आ जाती है, मूर्छा हो जाती है, क्लोरोफॉर्म से सूंघा करके जो मूर्छित कर देते हैं, कुछ याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता, तो उसमें अहम नहीं रहता है, मैंपन नहीं रहता है। अगर आप रहते हो तो आपसे अहम अलग है, ये मेरी तो प्रार्थना है, आप लोग कृपा करें, इसका अनुभव कर, अनुभव स्वयं सोचे कि ठीक अहम हमारे साथ रहा क्या, प्रत्यक्ष बात है ये, गार्ड नींद में अहम नहीं था, वो साथ में रहता, इस बात से अहम आपसे अलग है, अहम और जाति का है, आप और जाति के हो, अहम बदलने वाला है, आप नहीं बदलने वाले हो, धातु से अपरा प्रकृति है ये, अहम तो अपरा है, आपका परा प्रकृति जड़ है ये, आप चेतन हो, अपराइयम इतस्तुन्यम प्रकृति विधि में पराम, परा प्रकृति वो चेतन है, जीव भूत और महाभव ये दिन है, उसने जगत को धारण कर रखा, जगत है ये, इसने धारण कर रखा, जीव ने आम को धारण कर रखा, आम तो है नहीं, आप हैं, ये खूब कह रहे विचार करो, आप नींद से उठो तो भी सोचो कि नींद गहरी नींद में मैंपन था क्या, आनंदा थी क्या, बिल्कुल नहीं थी, शुभ का अनुभव एकदम, आप सोचो तो पता लग जाएगा। तो आपके साथ कौन है, परमात्मा है आपके साथ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम आठ, ये बिल्कुल नहीं, अहम आपके साथ नहीं, मैंपन आपके साथ नहीं है, आपके साथ हैपन है, हैपन आपके साथ है, मैंपन आपके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है, सोच लो, मैंपन आपके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैंपन जड़ है, प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा के अंश हो, मम ही अंश हो, जीव लोग जीव भूत सनातन, केवल परमात्मा का अंश है, मम एव अंश, हम लोग जैसे शरीर लिए हैं, ये शरीर माँ बाप दोनों से मिला हुआ है, बना हुआ है, पर आप स्वयं परमात्मा से मिले हुए, उसमें प्रकृति का अंश भी साथ में है, ये शरीर है प्रकृति का अंश साथ में, तो आप साथ नहीं, मम एव अंश, मेरा ही अंश है, केवल वो परमात्मा अंश है, अब वो मैं परमात्मा का हूँ, अब भूले कैसे, ये तो बात सच्ची है, ब्याह होता तो वो तो मानता है, ब्याह में स्त्री अपने आप को पति की मान लेती है, पति भी मान लेता मेरी स्त्री, माना हुआ है, भीतर से नहीं बदलता, आप बिल्कुल संसार के है ही नहीं, केवल भगवान का अंश, केवल भगवान का अंश, मम्मी का अंश, ये स्त्री पुरुष आदि पीछे ऊपर से है, भीतर में बिल्कुल परमात्मा के साथ संबंध है, खास कनिष्ठ हमारा श्रद्धा का संबंध है परमात्मा के साथ में, आप याद करे तो न करे तो, माने तो न माने तो, स्वीकार करे तो न स्वीकार करे तो, जाने तो न जाने तो, हरेक अंश में आप हैं भगवान के, इसमें संदेह नहीं है, संसार के आप बने हुए हो, आप स्त्री पुत्र बने, पुरुष बने हुए हो, तो बनावती है ये, पहले नहीं था, आप कुंवारी अवस्था हुआ, वो कुंवारी कहाँ पति था, अरे कहाँ पत्नी के पति थी, पत्नी कहाँ थी, था ही नहीं, तो बनावटी है, खास भगवान के ये बनावटी नहीं, असली है, असली वास्तविक तात्विक परमात्मा के साथ आपका संबंध है, खास खास, खूब विचार करो उस बात का, हम संसार के नहीं, हम भगवान के, पुकार उसको, समझ में नहीं आता पुकार, हे नाथ हे मेरे नाथ, पुकार ऐसे व्याकुल हो जाओ, जिस व्याकुलता में ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आवे, ना चैन पड़े, एकदम व्याकुल, क्या करूं मैं, क्या हूं, कैसे हूं मैं, क्या करूं, क्या हूं, क्या करूं, ऐसे खट आंख खुल जाए, भगवान की कृपा है, बिल्कुल बेचैनी हो जाए, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा, छन छन व्याकुल होत ही आ, चितवन बुरी कमसे, चंद्र व्याकुलता हो रही है, क्या करे, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कोई बताने वाला मिल जाए, क्या हूं मैं, जाऊं तो नहीं, क्या ऐसी बात है। तो निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ, संदेह नहीं है कहीं से तुम्हारा, आपका हक लगता है पूरा भगवान का, पूरे भगवान का विश्वास, सब के सब, चाहे पापी है, तापी है, स्त्री है, पुरुष है, अच्छा है, मंदा है, पदाधिकारी का पद है, मूर्ख है, पापी है, कैसा ही है, दुराचारी है, सदाचारी है, साधु है, गृहस्थ, कैसा ही है, आप भगवान क्या है इसमें संदेह नहीं है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, है भगवान का, है भगवान, मूल भगवान का है, सच्ची बात यह है, यह दुष्ट पीछे आई है, दुष्ट आई है पीछे, दुष्ट है नहीं, दुष्ट है ही नहीं, इसलिए मैंने कहा वो खराबी, आप में खराब आदमी नहीं है, आप नहीं है पीछे, पीछे आपके गलती कर ली है, की हुई गलती है, वो सिद्ध नहीं है, वो अगर मिट जाएगी, मिट जाएगी, भगवान का हूँ ये मिटेगी नहीं, कभी कभी ये मिटेगी, कभी कैसे मिटे, वह तो है वास्तव में, कैसे मिट जाएगी, न भाव विद्यते सत्य सत्य का भाव नहीं होगा, और संसार के आप रह सकोगे नहीं, कितने ही आप मजबूत हो जाओ टिक नहीं सकोगे, कभी नहीं रह सकोगे, कभी नहीं रह सकते, केवल वहम करके बने अपना, होए राम को नाम जपो, भीतर से मैं भगवान का हो गया, भगवान का हूं, सच्ची बात है, एकदम भगवान का हूं, संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, संसार से कुछ नहीं लड़ना है, संसार के मैं हूं ही नहीं, सब आए हुए हैं चले जाएंगे, जैसे यहाँ पंडाल में सत्संग के लिए आए हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही घर में आप आए हैं और चले जाएंगे, कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, आए हुए हैं और जाने वाले हैं, रहने वाला कोई नहीं है, आप जीते हैं, आप हम जितने बैठे हैं, कोई रहने वाला है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, सच्ची बात है, सब जाने वाले हैं, एकदम पक्की बात है, एकदम ठोस बात है, हम यहाँ कहीं नहीं है, वो घर बुरी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब हंसा, कोहनी कहाँ जा समाया है, वो घर गुरुजी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, वो घर बनाए, न तो भाषित सूर्य न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वो अपना काम है, ये अपना काम नहीं, अपना शहर नहीं, अपनी चीज नहीं, अपना है नहीं, हम यहाँ के नहीं है, नहीं है, पक्का विचार कर दोगे, ना शास्त्र के हो ना पीर के हो, भाइयों से कहना ना आप दादा ने कहा ना नाना ने कहा ना शास्त्र है, किसी के लिए आप नहीं हो, यहाँ के हो नहीं, आए हो और चले जाओगे, यहाँ आने पर मिले हुए अपने नहीं है, ये मिले हैं तो अपने थोड़ी है, ये यहाँ गए दिख जाएंगे, अपने है नहीं, अपना कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, देगा कोई दुख में कोई सहारा नहीं देगा, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, कोई सहारा नहीं देगा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा, कोई सहारा देना नहीं, कोई नहीं है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, देगा कोई दुख, कोई दुख में आगे नहीं आएगा, संसार में कोई अपना है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चारों बातें पहला था नहीं, अभी है नहीं, अगाड़ी होगा नहीं, अरे कोई हो सकता ही नहीं, किसी ताकत नहीं हमारा हो जाए, हमारे तो केवल भगवान है, मेरे तो गिर कोई गुरुदेव गोपाल, दूसरा तो कोई दूसरा जितना अपना दिख रहा वहम है, भ्रम है, वहम है, अपना नहीं, मेरे तो गुरुदेव गोपाल, रोता है। ममी मानसो जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, सहज सुखराशि दुख है नहीं आप में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी बिल्कुल। पापी से पापी है आप में, वो भी है भगवान का ही। पुण्यात्मा पवित्र से पवित्र वो भी है भगवान का ही। रोगी है तो भगवान का, निरोगी है तो भगवान का, भूखा है तो भगवान का, प्यासा है तो भगवान का, कैसा ही है भगवान का है इसमें संदेह नहीं है। गीता कहती मम अविनाशो और गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है। है किस घर के हम ये विचार करो, यहाँ के हम नहीं है, यहाँ आए हुए हैं। जैसे ये पंडाल में आए हो, यहाँ के हो नहीं, क्या खाना भी चल दोगे अपने घर, ऐसे ही मर जाओ तो चल दोगे, आए हुए वहां के नहीं हो। ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं, वेश वेश नहीं, सुंदर सुंदर नहीं है, स्त्री स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है। ये तो चोड़ा है, ये तो छूट जाएगा, ये सब छूट जाएगा, ये तो बौसार है छूट जाएगी। आप हम परमात्मा के हैं, आप सब जितने जीव है, क्रूर जंतु भी, सांप गुहार निकृष हुए, सभी कीट पतंग छोटे छोटे मच्छर सब परमात्मा है एकदम। जिसमें मनुष्य विशेषता से अक्ल है, ये समझ सकता है, कर सकता है, तुझे कर नहीं सकते, समझ नहीं सकते। गाय बहुत पवित्र प्राणी है, सबसे श्रेष्ठ माना गया, मन समझ नहीं सकते। तात्विक बातें आप समझ सकते हो, आप विचार करो तो गहरे उतर कर समझ लोगे, इतनी बात है। ये आप मान लो, स्वीकार कर लो, हम भगवान के हैं, कैसे ही है। कपूत और सपूत होता है, मतलब पूत नहीं होता है क्या? कितने कपूत हैं तो परमात्मा से है, इसमें संदेह नहीं है। एक माँ के बालक होते हैं, कोई समझदार होता है, कोई बेसमझ होता है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई श्रद्ध अच्छा है, कोई मंदा है, पर माँ के बालक है इसमें संदेह नहीं है। माँ हमारी है, माँ के हम भी, जैसे भगवान के आप ब्रह्म है, मूल में भगवान के हैं हम, आप सब सब जितने बहने सब सब भगवान के हैं। एक भी ऐसा नहीं कि जो भगवान का न हो, ऐसा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इस बात हम भगवान के हैं, इस बात स्वीकार करें, हम यहाँ के नहीं है, हम यहाँ के नहीं है, यहाँ तो आए हुए हैं, जैसे सत्संग लिए आए हुए हैं, यहाँ के नहीं है, ऐसे घर हम आए हुए हैं। आज से 100 वर्ष पहले यहाँ थे क्या आप? क्या 100 वर्ष के बाद रहोगे? ये सोचो आप, आज से 100 वर्ष पहले आप अपने घर में थे क्या? 100 वर्ष के बाद रहोगे तो यहाँ के नहीं हो, आए हुए हो, जैसे यहाँ बैठे आए हुए हो, यहाँ के नहीं हो, यहाँ के आए हुए हो, आए हुआ जाएगा ही भाई। कहा परदेशी की प्रीत जब तो बारन लावे, कहा परदेशी की प्रीत, परदेशी क्या प्रीत है, वो तो जाता चला जाएगा, पर कैसे रहेगा, ठहरेगा कैसे, वो तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ का है ही नहीं, जरा सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, रह सकता ही नहीं। इस वास्ते यहाँ के नहीं है, यहाँ के जाल में फंसो मत, सज्जनो मत। भागवत में आया है वो पिता पिता नहीं जो पुत्र को मुक्त न करेगे, वो मुक्त वो पुत्र पुत्र नहीं जो पिता का कल्याण न करे, वो माता माता नहीं जो पुत्र का कल्याण न करे, पुत्र पुत्र नहीं जो माता का कल्याण न करे, वो पति पति नहीं जो पत्नी का कल्याण न करे, पत्नी पत्नी नहीं जो पति का कल्याण न करे, पिता ने साक्षात सदनों ने साक्षात सब लिखा है साफ साफ एकदम पांचवें स्कंद में। अपना वही है जो अपना उद्धार करे, अपना कल्याण करे, वो तो अपना है, और अपना है ही नहीं। और मात मात सब सर्पणी खा जाती है सर, वो मामला नहीं, वो गुरु में से आते सदनों, वो गुरु गुरु नहीं जो मुक्त न करे, वो गुरु गुरु नहीं, और चेला चेला नहीं जो गुरु जी मुक्ति न करे। एक एक का उद्धार करे वो अपना कुटुंबी है, जो उद्धार नहीं कर सकते वो हमारा नहीं है, कहीं नहीं हमारा, होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, हमारा है ही नहीं, दुश्मन है, दुश्मन पापी दुश्मन फंसाता है। जाके प्रिय नाम वेदे ही तजी है ताई कोटि बैरी सम करोड़ बैरियों के सम यदि भी परम सने माँ हो बाप हो बेटा हो स्त्री हो पति हो चाहे कुछ भी हो जिसके राम वेदे ही प्यारे नहीं है वो करोड़ों बैरियों के समान सामने बैरी है। वो जरे उस संपत्ति सदन सुख श्रोत मात पितु भाई शर्म को हो तो जो राम पद कर जरा उस संपत्ति ऐसी संपत्ति है प्यारे मित्र हैं माता पिता है भाई है स्त्री है सबके आग लगे आग जरा उस संपत्ति आग लग जाए शुद्ध मात पितु भाई शर्म को हो तो जो राम पद कर भगवान के शर्म को होने में सहायता नहीं करता उसे आग लगे माँ और बाप और गुरु और भाई वो कोई कोई काम का नहीं जो भगवान के अंदर सामने नहीं लगे। जरे वो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मात पितु भाई सन्मुख हो तो राम पद कहते करते में सहज सहाय भगवान के सन्मुख होने में सहायता नहीं करता वो अपना बैरी है क्रोध बैरी क्रोध क्रोध बैरी हम समझ है एक बैरी नहीं क्रोध तजिए ताई कोटि बैरी सम जल्दी भी परम सने कितना ही सने है तो भगवान तब नहीं लगेगा तुम्हारा कैसे हमारा कैसे होगा धोखेबाज हो तो धोखा देगा जो विश्वासघात करेगा आप अपना मन कर फंस जाओगे मर जाओगे बड़ा दुख पाओगे इस बात में कोई है ही नहीं। सेवा करो सबकी से किसी से आशा मतलब ये निहाल करेंगे किसी से नहीं अपने कहना वाली सेवा कर दो स्त्री हो तो सेवा कर दो भाई हो तो सेवा कर दो भुजाई हो तो सेवा कर दो बेटा हो तो सेवा कर दो माँ बाप हो तो सेवा कर दो खास है सेवा कर दो सुख पहुंचा दो सुख हरे को पहुंचाओ रास्ता गिर है उसको भी सुख पहुंचाओ मिल गया उसको भी सुख पहुंचाओ सेवा करो अपना नहीं अपना मत मान अपने लिए नहीं अपना नहीं अपने लिए नहीं आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा सहायता प्यारे से प्यारा मित्र भी आपका उद्धार नहीं कर सकेगा जो कोई उद्धार करने कहता है वो आपका है आपका कल्याण करने वाला आपका है और आपका नहीं कोई संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमार्थ के हैं कल्याण करो तो विरोधी हो जाएंगे पक्के विरोधी परमार्थ देगा न कोई दुख में सहारा दुख में कोई सहारा नहीं देगा सुनतो किसी के मत बात प्यारा किस बात मत सुनो कोई दुख में सहारा नहीं देगा निश्चित समझो दुख पड़ेगा बचा नहीं सकता कोई और आज अपना काम करो घर वाले सबको सुख पहुंचाओ आराम दो सुख की चाहना मत रखो आप फंसाती है सुख की चाहना सेवा नहीं फंसाती माँ बाप की सेवा करो भाई भोजाई भतीजे की सेवा करो स्त्री पुरुष का पालन करो उसका पोषण करो पर अपना मत समझो और सुख चाहो मत यार अपना मत समझो कोई लेना है तो लड़ो सुखो भरोसे कभी मत रहो सेवा करने से आप फंसोगे नहीं चाहना से फंस जाओगे सेवा करने से नहीं फंसे सेवा करने से मुक्त हो गए आप सेवा कर दो अपना है तो सेवा कर दो भाई भोजन दे दो लगा दो कपड़ा दे दो सुहा दो आराम दे दो अपना मत समझो अपना तो एक परमात्मा है सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे से प्रति सुर नर मुनि सबकी यह रीत है स्वार्थ लाग करे से प्रति हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सारे भगत ये बिना स्वार्थ करने वाले कौड़ी पैसा कुछ आपसे मांग सेवा में कुछ नहीं मांगते केवल सेवा करते केवल आपका कल्याण करते एक रहित जग दुख उपकारी तुम तुम्हारे सेवक एक भगवान सेवक बिना हेतु बिना स्वार्थ बिना आपके उत्साह उद्धार करते हैं कल्याण करते हैं बिना उद्धार और अपना कोई नहीं है किसी का भरोसे सेवा करोगे सब कोई नाराज नहीं होगा सेवा करने से कोई नाराज नहीं होगा सेवा लेओगे सेवा नहीं करोगे तो नाराज हो जाएंगे सेवा कर दो सुख पहुंचा दो तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से किसी तरह से कोई पद मिल गया अधिकार मिल गया सेवा कर दो सुख पहुंचा दो अपना नहीं है एकदम ठीक बात है सच्ची बात है अपना कोई नहीं है अपना कोई नहीं है, कोई आपका होगा नहीं, हो सकेगा नहीं, किसी की ताकत नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है आपका होने में, आपको सुख पहुंचाने में समर्थ नहीं है, आप खुद भी सुखी नहीं हो सकते, आपको क्या सुख पहुंचाएगा? जनजिया आप तेरू नहीं और होगा नहीं, खुद तिरने क्या तारेगा, क्या उद्धार करेगा, केवल धोखा देगा, केवल धोखा, तो सेवा कर दू बस हाथ जयराम नहीं, इसे सावधान हो जाओ, कोई अपना नहीं है, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे पुकारो, कोई अपना नहीं है, कभी अपना नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है यहाँ कहीं, जैसे यहाँ आए बैठे हो, छाया में बैठे हो, बिछौना भी है, सब है, सब कुछ है, मगर अपनी चीज नहीं है, ऐसे जिस घर में आए हो जन्म हुआ भी अपनी कोई चीज नहीं, बिल्कुल नहीं है, अपनी चीज मिली है वो बिछड़ जाएगी, सही मिला है बिछड़ जाएगा, भाई बंधु मिले हैं बिछड़ जाएंगे, स्त्री पुत्र मिले हैं बिछड़ जाएंगे, कोई भी साथ रहने वाला है नहीं, कभी भी साथ दे सकता नहीं, पहले तो मूल में देना चाहते नहीं, सेवा करना चाहते हैं तो भी साथ दे सकेंगे नहीं, कैसे साथ देंगे, अमर जो कैसे रोकेगा कोई, कैसे आपके साथ जाएगा, ना तो आपके साथ रख सकता ना आपके साथ जा सकता, मरने वाले के साथ आप जा सकते हो, मरने वाले को अपने साथ रख सकते हो, है ताकत किसी में, ना तो अपने साथ रख सकते हो ना उसके साथ जा सकते हो, उसका तो वियोग हो अविसंभावी है, वियोग ही सच्चा है संसार में, ये संयोग सच्चा नहीं है, बिल्कुल एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, अकाट्य सिद्धांत है, अपना कोई नहीं है, भूले मत देगत न गोरा जीवन जगत में जीवन थोड़ा थोड़ी, अपना नहीं है भाई, अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पढ़ते पोल निकाल देंगे, सड़ कर देंगे, मरने वाले इन साथ नहीं है, एक पद आता है, जब टिकट मिला है जाने का तब डेरा दिया है मसाना में, जब टिकट मिला है जाने का तब डेरा दिया है मसाना में, वहां जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं, आरामक है सब सब साथी जब भक्त पड़ा तो कोई नहीं, आरामक है सब संग साथी जब भक्त पड़ा तो यार मतलब के है लोक सभी दुनिया में किसी का कोई है, यार मतलब के है लोक सभी दुनिया में किसी का कोई नहीं, आराम है संग साथी जब भक्त पड़ा तो कोई नहीं, जब कोई अपना नहीं है, जब स्वार्थ है जो मिल जाए, दोनों ठगा ठगाई कैसी होगी, हम तो आपसे चाह रहे हैं, मेरे से आपसे आते हैं, दोनों ठग ठगाई कुछ नहीं होगी, ठग जाओ मिलता कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, साथ में कोई साथ जाने वाला नहीं है, जलाने वाले लाखों थे आग दे दो, बन जलने वाला कोई नहीं, तो मैं भी जाऊँ साथ, साथ जाने वाला कोई नहीं, विदा कर देंगे सभी, सजनो भगवान को याद रखो, वो साथ जाने वाला है, वो साथ रहने वाला, जहाँ जाओ नरकों में भी स्वर्ग में भी वैकुंठ में भी मृत्यु लोक में भी कहीं जाओ भगवान आपके साथ है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति धामी सर्वभूतानि अंतर्भूतानि माया सबके हृदय में रहने वो सदा साथ, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र धर्म का साथी ईश्वर साथी सर्वाधार, राधे श्याम शरण उनकी शरण चल उनकी तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, कोई अपना नहीं, दुखी का वही ठिकाना है, कोई उद्धार नहीं करे, कोई सुधार कर नहीं सकेगा, दुख पाना पड़ेगा, सच है, अपना कोई नहीं है। बीमार ज्यादा हो जाता है तो घर के प्रेमी खास वे कहते हैं कि तेरे पर भार बोझा हो तो हम भी ले रहे, ये बीमारी तू ही भोगेगा भाई, हिसाब है बाब है, आपके बदले में कोई बीमारी देने वाला कोई मरने वाला मिलेगा ही नहीं, देख लेना कोई आपका नहीं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे इसे प्रीति, स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ लाए, जितने सब स्वार्थ के, स्त्री और पुत्र और परस और पति और पुत्र और भाई और बंधु और स्त्री कोई हो, अपना मतलब ले सिद्ध हो रहे, कोई अपना सी, कोई अपना सी, तो स्वार्थ वो स्वार्थ कहते उन्हें स्वार्थ करो, कोई मांगते हैं प्यासे उधर पिला दो, जो मांगे जिनको सेवा कर दो, सुख दे दो, भरोसे मत रहो अपना है नहीं, हे तू रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान में भगवान के सेवक, बिना स्वार्थ हित करने वाली यही है और कोई हित करने वाला नहीं, कौन हित करेगा बताओ, कैसे करेगा, ताकत नहीं है किसी, सच्चे हृदय से तो चाहते ही नहीं है, चाहने वाले भी रो दो बस, ज्यादा से ज्यादा क्या वो रो दे बस, सेवा ज्यादा से ज्यादा रो दे, रोने हमारे क्या फायदा हुआ, साधन करने से रोने से और दुख होगा, मरने के बाद जो रोता है वो मरता था तो दुख देता है, उसका सीधा आंसू जो पड़ता है उस मरने वाले को खाना पड़ता है कि तेरे नाम से दिया है, तेरे नाम से सीधा दिया, तेरे नाम से आंसू खावाइएगा, आज ये बात मिली श्लेष वासुर बांधवे मुक्त प्रेतो भूंगते, ये तो अवश्य परवश है वहां, तस्मा नहीं रोद तब्य में क्रिया कार्या, रोना नहीं भगवान को रो, सब रोने के आंसू सीधा खाना पड़ता है, तेरे नाम से दिया है पिंड दे रहे पानी दे दे वो मिलता है, ऐसे सीधा मिलता है, तेरे नाम से दिया है तेरे पास से रोए है तो तू खाओ, ये तो शास्त्र ये निहाल करते हैं आपके कहना है, क्या निहाल करें बताओ, क्रिया कार्या भजन करो जप करो दान पुण्य करो, उसके नाम से रो तो महाराज उसकी तकलीफ हो बहुत तकलीफ हो, उसको तकलीफ हो आपको तकलीफ हो, संसार कर क्या सकता रो सकता बस ज्यादा रो, और क्या कर सकते बताओ, ज्यादा स्नेह होगा तो रोगेगा, रोगेगा नुकसान होगा फायदा, बचा तो सकता नहीं कोई भी, खुद भी नहीं बच सकता तो क्या बचाएगा, विश्वास देश जनो सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, निहाल हो जाओगे, शांति हो जाएगी, प्रसन्नता हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, नहीं तो बड़ी भारी दुर्दशा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है, जाना पड़ेगा इसमें सच्ची बात है, या सत्संग बैठे हो पर सत्संग होते जाना पड़ेगा, ऐसी उम्र होने पर जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अर्जुन कर्म अनुसार फल भोगना पड़ेगा, गाड़ी अभी सावधानी से जो बच जाओगे उसको बच नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं है आपको बचा सके, आपकी सहायता कर सके, है कि नहीं ताकत, ताकत एक परमात्मा की चलेगी और किसी की ताकत नहीं, नारायण बृजराज कुमार सु बह गई अगर पहचान, उस परमात्मा से पहचान करो निहाल हो जाओ, उनके पहचान नहीं हो तो कौन करेगा निहाल, एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की सच्ची बात, इसका जाना ही पड़ेगा भाई, चेताने वाला भी नहीं मिलेगा, बताने वाला कहने वाला भी नहीं मिलेगा, बताने वाला भी नहीं मिलेगा, शायद तो करना दूर का कोई बताए ना भाई इसमें तेरे नुकसान है, इसमें तो नुकसान मत कर, ये तेरे फायदे की बात है, सच्ची बात बताना नहीं मिलता, सच्चा कल्याण करने वाली बात बताने वाला नहीं मिलता, सुनने में नहीं मिलती, कौन कैसे करेगा क्या करेगा बेचारा, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ भीतर से पुकारो, हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट प्रदाय हूँ बंधु जाकू सदा उठो सबकी से पुकार दो सबकी सुनता है सबकी पुकार सुनता है शब्द श्रुति मान लो सब भगवान कान है अज कीट प्रदाय ब्रह्मा जी से कीड़े थे छोटे कीट भगवान भरता है दुख दूर करने वाला है सब मालिक है फल पूर्ण करने वाला है तुम्हें माता जी पिता तुम्हें बंधु अपना है उसके सिवाय कोई अपना नहीं है क्या सहायता करेगा क्या निहाल करेगा एक अपना एक और कोई अपना नहीं है किसी के भरोसे मत रहना सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो सच्चे बिना स्वार्थ के हित करने वाले भगवान है और कोई नहीं है दूसरे संत महात्मा कोई उनके सीखे हुए है तीसरा कोई है ही नहीं कोई नहीं ये तो रहे तुझे जुग उपकारी दो जिसमें एक नंबर भगवान ही है तुझे तो सीखे सुखाए हुए हैं असली असली सूर्यदम सर्वभूता नाम असली सूर्य परमात्मा है इस बात की मीरा मानी कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई सच्ची बात और कोई नहीं है वो भी दिशा वो एक ही है एक ही है एक अद्वितीय है सबसे समर्थ है विलक्षण है शक्ति है पूरी है उसमें दया पूरी है सामर्थ्य पूरी है कृपालु है वो सर्वज्ञ है जानता है तीन गुण है सब जानते हैं तो हमारे दुख को भी जानते हैं और अत्यंत दयालु है दुख दूर करेंगे और सामर्थ्य सब है पास में सामर्थ्य नहीं हो तो क्या करे कोई रोग है क्या करो सामर्थ्य दयालु नहीं हो तो क्या करे दयालु है सामर्थ्य सुनता नहीं क्या करे तीन बातें हैं सब सुनता है सब जानता है और दया है अत्यंत और बहुत बहुत पूरे समर्थ है उनके समान कोई समर्थ नहीं उनके समान कोई जानने वाला नहीं उनके समान कोई अपना नहीं ऐसा कोई दयालु नहीं उसके समान कोई अद्वितीय दयालु है अद्वितीय सर्वज्ञ है अद्वितीय महाबलवान है वो सब सामर्थ्य है और किसी भी सामर्थ्य उसके सिवाय किसी में संत महात्मा गुरु जो किसी में वो सामर्थ्य नहीं जो भगवान वो सामर्थ्य किसी में नहीं सर्व समर्थ दयालु भी एक नंबर पर समान दयालु कोई नहीं है सर्व की कोई नहीं है तो सब जानते हैं दयालु है और समर्थ है जरूर सहायता होगी इसमें संदेह नहीं है इस बात भगवान को पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ